Excelsus super omnes gentes Dominus, et super celos gloria eius. Qui sicut Dominus Deus noster, qui in altis habitat, et humilia respicit in cielo et in terra. Suscitat